กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่13มนทิน เฮ้ยน่าละอายจังนี่ลุงคิดอย่างนี้กับพี่เอิร์นได้ยังไงนะเฮ้ยกลุ้มใจจังเลยไหนจะเรื่องกรรมที่เราหลอกผู้ชายให้หวังอย่างเป็นไปไม่ได้มามากไหนจะเรื่องที่เราเคยมีกรรมสัมพันธ์ลี้ลับกับพี่เอิร์นอีกนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยแต่เราจะไม่ยอมทรมานอยู่อย่างนี้หรอกเพิ่งรู้จักรสชาติที่คนไทยเรียกกันว่าหวานอมขมกลืนน่าชื่นอกตรงตกที่นั่งกลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็คราวนี้ล่ะยิ่งคิดภาพเก่าๆก็ยิ่งผุดขึ้นมาเฮ้ยอย่างวันนั้นพี่เอิญพูดถึงลัทธิตาหวานฉ่ำเชียวแถมยังชมหมอนั่นอีกว่าได้ฟังทีไรเคลิ้มและอยากเต้นรำกับคนเล่นเหลือเกินชิถ้าอยากจะลุกหนีออกจากบ้านเดี๋ยวนั้นเลยหรือว่าจะเป็นอย่างที่เขาว่ากรรมตามทันเราชอบทำอย่างนี้กับคนอื่นอยู่เรื่อยเหมือนลูกบอลที่ปาเข้าผนังแล้วเพิ่งได้เวลาเด้งกลับมาโดนตัวอย่างจังเบ้อเริ่มเฮ้ยมีหน้าเลยเราลานดาวเธอต้องเลิกคบเลิกติดต่อและพูดคุยกับมาวันทายอย่างเด็ดขาดเธอต้องทำได้ จะนี่แล้วก ็พี่เอิญโทรศัพท์อยู่ไหนพี่เอิญพี่เอิญค่ะ จ๊ะเป็นอะไรไปจ๊ะ เปล่าค่ะแค่จะโทรมาบอกว่าอยากเรียนฟลุตกับพี่เอิญต่อได้ไหมคะ ทำไมจะไม่ได้เลยจ๊ะว่างวันไหนล่ะถ้าว่างตรงกันก็มาได้เลย จริงเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เอิญ อะไรของเขาเนี่ยเด็กคนนี้เก่งมากเลยจ๊ะฝีมือเธอเนี่ยพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยนะรู้ไหมเรียนรู้ได้เร็วกว่าทุกคนที่เคยสอนมาเลยไม่เบาแน่เราเนี่ยมาถ้าอย่างนั้นมาเล่นด้วยกันหน่อยเป็นไง จริงเหรอคะพี่เอิญดีใจที่สุดเลยในที่สุดจ๊ะก็เล่นได้ละพี่เอิญขึ้นก่อนเลยค่ะ ได้จ้ะ เอิญจะติดเราเหมือนกันแฮะลองทดสอบดูหน่อยดีกว่าว่าพี่เอิญจะแคร์เราจริงไหมพี่เอิญคะเย็นเนี้ยเราไปกินข้าวนอกบ้านกันนะ เอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมจ๊ะวันเนี้ยพี่แน็กกับเพื่อนว่าจะไปธุระกันนะจ๊ะ นี่เอาอ่ะก็จ๊ะอยากไปกินวันนี้นี่ไม่รู้ล่ะจ๊ะจะไปกินข้าวนอกบ้านวันนี้ต้องวันนี้ด้วย โธ่จ๊ะพี่นัดกันกับเพื่อนแล้ว นี่นัดได้ก็ต้องยกเลิกได้สิคะ มีเอาหน้าอย่าดื้อสิ ก็ได้จ้าขอแค่นี้พี่เอิญก็ให้มีได้งั้นเราคงไม่มีอะไรต้องพูดกันแล้วล่ะละลาค่ะ จ้าเดี๋ยวสิจ้า เอิญเห็นว่าเราสำคัญเขาก็ต้องตามมาง้อเราที่บ้านแน่และถ้าไม่มาล่ะพี่เอิญต้องมาสิ จ๊ะจ๊ะนี่พี่เอิญเองนะอย่างงอนอย่างนี้สิก็ได้พี่จะไปกินข้าวกับจ๊ะก็ได้ออกมาเถอะนะ จริงนะ จริงสิ พี่เอิญน่ารักที่สุดในโลกเลยค่ะถึงเราจะสนิทกับพี่เอิญยังไงพี่เอิญก็ยังมีลัทธิประกบติดอยู่ดีเฮ้ยความสัมพันธ์ของเรากับพี่เอิญไม่มีคำครหานินทาก็จริงเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราคิดยังไงกับพี่เอิญในเมื่อเปลือกนอกเราสองคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่แล้วการแสดงออกหวานจ้อยแบบพี่สาวน้องสาวที่รักแสนรักก็มีเป็นเรื่องปกติไม่ใช่พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ใครจะจับได้ง่ายๆสักหน่อยแต่ถึงคนทั้งโลกไม่รู้แค่ตัวเราเองรู้มันก็รู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยไม่ได้ละเราต้องบังคับใจตัวเองให้รักพี่เอิญฉันพี่น้องที่คลานตามกันมาสิถึงจะถูกแต่ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไรหัวใจก็ยิ่งสันแดงเดชมากขึ้นเท่านั้นคล้ายมันแผดเสียงตะคอกทุกค่ำเช้าว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปบงการบังคับบัญชามันว่าจะให้ชอบให้ชังใครโอ้ยให้ตายสิยังไงเราก็ทำใจคิดอย่างนั้นไม่ได้ช้านะจ๊ะแย่ที่สุดเลยคนเราถ้าไม่ใช่เจ้าของหัวใจตัวเองแล้วจะเป็นเจ้าของอะไรได้จริงบ้างนรกที่ก่อขึ้นจากไฟรักเป็นยังไงตอนเนี้ยเรารู้อย่างแจ่มชัดเลยดีนะที่ยังมีโจ๊กเป็นเพื่อนให้ระบายทุกข์ได้แถมไม่เคยถือสิทธิ์แสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของเราไม่เคยแตะอังที่สำคัญไม่เคยลำเลิกบุญคุณเรียกร้องให้ประกาศตัวเป็นแฟนไม่ว่าต้องทุ่มเวลาให้คำปรึกษากับเรามากแค่ไหนก็ตามโชคนี่ช่างอุ่นใจเป็นหลักประกันเป็นเข็มทิศว่าเราจะไม่หลงทางตามลำพังคนเราจะเห็นค่าของเพื่อนแท้ก็ตอนที่เผชิญสถานการณ์แก้ไม่ตกนี่เอง วันนี้มีอะไรอีกเหรอจ๊ะ แหมรู้ทันอีกแล้วก็เหมือนเดิมนั่นล่ะ จ๊ะฟังโจ๊กนะโจ๊กอยากให้จ๊ะหลีกเลี่ยงการแตะเนื้อต้องตัวเพื่อความโปร่งใสถึงผิดยังไงอ่ะก็ไม่มีวันละเมิดศีลธรรมและธรรมดาพอหักข้ามใจห่างเนื้อห่างตัวนานไปใจจะค่อยๆสงบจากความวาบหวามด้วยเองแหละถึงจะมีบ้างก็ไม่ขนาดรุนแรงเกินทนอ่ะ โจ๊กคิดว่าจะได้ผลเหรอ ต้องได้ผลสิหนูไม่ก็แกล้งเล่นละครบ้างอย่างเช่นแกล้งควงผู้ชายไปอวดเหมือนประกาศว่าจะมีใจกับชายเหมือนผู้หญิงปกติทั่วไปไม่ได้มาเกาะเกี่ยวผูกสนิทกับพี่เขาเพราะความพิศวาสเชิงชู้สาววิธีนี้อาจทำให้ขั้วความปฏิพัทธ์ของจ๊ะกับพี่เขาฝ่อตัวลงได ้ก็ได้จ๊ะจะลองทำตามคำแนะนำของโจ๊กนะ นั่นมันต้องอย่างนั้นสิจ๊ะแล้วจะควงใครไปดีอ่ะอ๋อไม่นี่อย่าบอกนะไม่มันจะดีเหรอจ๊ะ ดีสิก็โจ๊กเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าวิธีนี้ได้ผลไง เอาจริงอ่ะเฮ้ยมาเป็นไงเป็นกันพร้อมนะ พร้อมนานแล้วลุยเลยพี่เอิญคะพี่เอิญ ไงจ๊ะ พี่เอิญคะนี่โจ๊กแฟนจ๊ะเองค่ะโจ๊กนี่พี่เอิญครูสอนฟลุตที่จ๊ะเล่าให้ฟังเนี่ย อ๋อสวัสดีครับพี่เอิญโอ้ยเป็นพี่สาวที่น่ารักจริงๆด้วยคือว่าพอดี สวัสดีค่ะนี่แฟนจ๊ะงั้นเหรอ จ๊ะว่าจะพาโจ๊กมาแนะนำให้พี่เอิญรู้จักตั้งนานแล้วล่ะค่ะแต่เขาน่ะสิคะไม่ว่างสักทีพอดีวันนี้ว่างเลยลากมาโชว์ตัวซิเลยเป็นไงคะน่ารักไหม แหมจ๊ะ ชมกันอย่างเงี้ยก็เขินแย่สิเฮ้ยนี่จ๊ะมาควงแขนโจ๊กกับหน้าพี่สาวอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จ๊ะก็เล่นงานโจ๊กหรอก เอ้ยโทษทีมันชินอ่ะก็ทุกทีเราไปไหนมาไหนจ๊ะก็ควงโจ๊กแบบนี้นี่ส่วนพี่เอิญน่ะเขาไม่ว่าหรอกพี่เอิญใจดีจะตายไปเป็นแฟนกันก็ต้องอยากอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมคะพี่เอิญ คือง ั้นมั้งจ๊ะใช่มั้งจ๊ะ จ๊ะเขาก็เป็นแบบนี้แหละครับไม่ค่อยเหอเลยนะตัวเองอ่ะ แหมมีแฟนให้รักกับเขาทั้งคนจะไม่ให้เหอได้ยังไงล่ะคะ อะไรกันแค่แนะนำแค่นี้ทำไมต้องทำตาแดงๆแบบนั้นด้วยอย่าทำหน้าเศร้าแบบนั้นสิไม่ไหวแล้วนะจ๊ะทนไม่ไหวแล้ว จ๊ะ เป็นไรอ่ะนี่จ๊ะจบว่าเราเลิกเล่นละครบ้านนี่เถอะ3เดือนที่เราแกล้งเป็นแฟนกันน่ะแทนที่จ๊ะกับพี่เอิญจะห่างกันได้มากขึ้นแต่ว่าบรรยากาศกลับรันทดหดหู่ใจขึ้นซะงั้นน่ะยิ่งเราแสดงมากขึ้นเท่าไหร่ใจเธอสองคนก็ยิ่งเปิดเผยว่ารู้สึกยังไงต่อกันมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยมันมีแต่จะทำให้แย่ลงนะ โจ๊กไม่อยากช่วยจ๊ะเลยเหรอ ช่วยอ่ะมันก็อยากช่วยอยู่หรอกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้วันที่เราเรียนจบเราก็ยังมีเส้นบางๆที่เรียกว่าเพื่อนกั้นเราเอาไว้แต่ว่าเป็นเส้นที่จ๊ะขีดมันขึ้นมาเองอ่ะจ๊ะว่าการทำใจให้ลืมผู้หญิงที่ตัวเองรักตั้งแต่แรกมันทำกันได้ง่ายๆเหรอ โจ๊ก เฮ้ยเราห่างกันสักพักเถอะโจ๊กทนไม่ได้แล้วทนไม่ได้ที่จะผูกพันใกล้ชิดชนิดคุยกันทุกวันและบอกว่าเป็นเพื่อนอย่างนี้เป็นแค่ที่ปรึกษาหัวใจให้จ๊ะเท่านั้นเองอ ่ะนี่โจ๊กนี่มันอะไรกันอ่ะเธอพูดจริงเหรอนี่จริงอ่ะนี่เอาหน้าโจ๊กเอางี้งั้นจ๊ะจะยอมควงโจ๊กไปไหนต่อไหนเพื่อประกาศให้คนอื่นรู้ให้ทั่วเลยว่าเราเป็นแฟนกันดีมะแต่อย่าบอกลากันอย่างนี้เลยนะ เฮ้ยขอบใจมากนะจ๊ะแต่ไม่ละเรารู้ดีว่าจ๊ะคิดยังไงจ๊ะคงพูดไปอย่างนั้นแหละผมเพราะเห็นว่าเรารักและทำทุกอย่างให้ด้วยใจจริงแต่ลึกๆแล้วจ๊ะไม่มีทางรักเราเกินเพื่อนหรอกเพราะใจเขาอ่ะมีแต่พี่เอิญอยู่คนเดียวทุกลมหายใจเข้าออกเลยยากที่ใครจะไปแทนที่ได้จ๊ะต่อไปไม่มีโจ๊กอยู่ให้คำปรึกษาแล้วจะต้องเข้มแข็งนะ ขอบใจมากนะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอบใจจริงๆโจ๊ก ไม่เป็นไรหรอกเพื่อจ้าโจ๊กยินดีเสมอนั่นแหละโชคดีนะ เช่นกันจ้ะพอไม่มีโจ๊กเราก็เหมือนลอยเคว้งขาดที่พึ่งวันๆไม่อยากทำอะไรเอาแต่ขลุกอยู่กับพี่เอิญบางทีไปนั่งแช่รอที่โรงพยาบาลถึง6ชั่วโมงไม่มีพี่เลี้ยงอย่างโจ๊กคอยกำกับดูแลแนวต้านกิเลสก็ยิ่งอ่อนแอลงทุกทีมันเทียมเริ่มก่อตัวจากการขอหนุนตักในบ้านซบไหลในโรงหนังตลอดจนขอกอดและหอมแก้มทุกครั้งที่ต้องการซึ่งดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งคืนนี้ที่ลัทธิไม่อยู่ so you know. จ๊ะไหนว่าจะมาทุ่มหนึ่งไงนี่เพิ่ง6โมงเองอ่ะพี่ยังทำกับข้าวไม่เสร็จเลย ก็จะมาช่วยไงไม่ดีเหรอคะ ดีสิจ๊ะเอ๊ะว่าแต่ทำไมหน้าบึ้งนึกล่ะ ทำแกงเขียวหวานไก่อีกละเบื่อจริงๆเลยอ่ะจ๊ะไม่อยากให้เป็นไก่ตอนแบบพี่อ๋องนะคะเรียนโฉมสามีไปแล้วรายนึงนี่จะหาเหยื่อรายต่อไปมาทำให้เราหน้าเหมือนไก่อีกคนเหรอ เอง เป็นอะไรไปคะพี่เอิญเป็นอะไร จะเปลี่ยนไปมากนะรู้ตัวไหม ก็คนเพิ่งถูกแฟนทิ้งนี่คะเห็นใจหน่อยสิขวางหูขวางตาง่ายอย่างเงี้ยล่ะ อย่าพูดเลยเธอไม่เคยนับในโจ๊กเป็นแฟนหรอกหลังๆมาเนี่ยเธอเอาพี่เป็นถังขยะทิ้งอารมณ์ประจำทั้งที่พี่พยายามทำดีกับเธอทุกอย่าง เฮ้ยปัดถอยพี่แย่จังเรื่องแค่นี้เองอะขอโทษค่ะขอโทษเล่าก็ได้เมื่อกี้ก่อนออกจากบ้านแม่เรียกจ้าไปเทศนาเรื่องรักให้ทำงานทำการจ้าอยากตายอะ แล้วทำไมต้องอยากตายด้วยล่ะแค่ทำงานค่ายเพลงก็เร่งรัดเช้าเย็น ก็นั่นน่ะแหละค่ะทำงานแล้วกลัวจะไม่ได้เจอหน้าพี่เอิญนะสิจ้าสังเกตการมันแล้วเซ็นสัญญาเมื่อไหร่นะเป็นจับเรามัดมือมัดเท้ากระดิกกระเดี้ยไปไหนไม่ได้เลยอะโดยเฉพาะถ้าเป็นหน้าใหม่ในวงการเรื่องทำงานตัวเป็นเกลียวตลอด7วันน่ะปกติค่ะ อยากดังก็ต้องแลกกันหน่อยสิใครบ้างล่ะที่อยู่เฉยๆงอมืองอเท้าแล้วจะประสบความสำเร็จ ชีวิตจ๊ะจ๊ะต้องการความรักไม่ใช่ความดัง ยังไงก็ต้องทำงานถ้าไม่อยากเป็นนักร้องก็ต้องไปสอนเปียโนตามโรงเรียนหรือตะเวนสอนตามบ้านซะ อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้เหรอคะพ่อมีตังค์ตั้งเยอะทำไมต้องทำมาหากินเพิ่มแล้วแข่งเปียโนแต่ละทีก็ได้เงินรางวัลเยอะแยะจะตายไป เธอได้รางวัลมาก็เอาไปซื้อของหมดคนเราเนี่ยถ้าไม่ทำงานไม่ดิ้นรนหาเงินประจำได้เงินจากคนอื่นง่ายๆในที่สุดก็จะดูถูกค่าของเงินแถมกลายเป็นคนสมองเฉยเหนื่อยง่ายเบื่อชีวิตในระยะยาวได้นะอีกอย่างค่ายเพลงเขาง้อเราเพราะความสามารถและรูปร่างหน้าตาแต่ก็อาจเปลี่ยนใจเพราะเห็นความกระตือรือร้นต่ำหรือสังขารเราโรยราได้เหมือนกัน น่ะเทศอีกคนละทำเนี่ยทำแน่ไม่ต้องเร่งหรอกตอนเนี้ยเพิ่งเรียนจบขอสวยสุขสงบสักพักไม่ได้หรือไงอ่ะเหนื่อยมาตั้งกี่ชาติผู้ใหญ่ทำไมชอบว่าเด็กนะเห็นแล้วทำผิดเสมอขนาดอยู่เฉยๆไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนยังโดนอีกหน่อยหาเรื่องเลยสิทำไมตอนหายใจไม่ยอมป่องท้องบ้าง พูดอะไรก็ผิดเสมอเลยไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะ คิดถึงพี่เอิญนี่ค่ะอย่างน้อยช่วงเนี้ยก็อยากขออยู่ใกล้ๆให้ช่างปอดก่อน ทำงานแล้วก็เจอกันได ้หยุดไม่ตรงกันน่ะดูอย่างพี่อ๋องสิลองนับดีๆเถอะปีหนึ่งเจอหน้ากันกี่วัน ตามใจนะถ้าเห็นความห่วงใยของคนอื่นเป็นเรื่องน่ารำคาญต่อไปพี่ก็จะเลิกยุ่งเลิกพูดเรื่องของจ๊ะแล้ว ทำไมต้องห่วงด้วยคะพี่เสว่าจ๊ะเป็นเด็กขายพวงมาลัยละกันเห็นวิ่งตุรัดตุเรตตามสี่แยกไฟแดงผ่านไปกี่วันก็ยังโผล่หน้ามาเคาะกระจกเหมือนเคยไม่ถูกรถทับง่ายๆหรอกแต่ถ้าอดห่วงไม่ได้ก็ขอให้ทำใจบุญรับขึ้นมาเลี้ยงดูที่บ้านให้เป็นเรื่องเป็นราวซะ ทำเป็นเฉยๆออกนอกเรื่องนอกราวไปดีเถอะประมาทในชีวิตเท่านะแกตัวลงอ่ะไม่มีใครอยากจ้างเดี๋ยวจะได้ขายพวงมาลัยจริงๆ เรื่องอะไรจะไปขายล่ะเออหมดทางก็มากอดพี่เอิญกินดิ ลุกเถอะพี่จะไปทำกับข้าวต่อ เดี๋ยวก่อนค่ะ อะไรอีกล่ะ ตั้งแต่คราวก่อนจะก็ยังหมั่นเช็คหน้าอกอยู่เรื่อยๆ 2-3 วันนี้ผ่านมาฉันน่ากังวลอีกแล้วล่ะพี่เอิญ จริงเหรอ พี่เอิญช่วยดูเองละกันค่ะเดี๋ยวหาว่าจะอุปทานอีกเนี่ยด้านนี้ค่ะเราแกะกระดุมเสื้อและปลดสายบราเซียร์ลง ขอพี่ตรวจหน่อยนะ พี่เอิญค่ะ อยู่ๆจักก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้หน้าเราแล้วเริ่มจูบเราตกใจแต่ไม่ได้ขัดขืนขณะที่จักกำลังผลักเราให้นอนลงก่อนที่สำนึกผิดชอบชั่วดีจะขาดขึงเราก็ได้ยินเสียงแววขึ้นมา ถ้ารักษาศีลได้บริสุทธิ์สะอาดก็เป็นความอุ่นใจว่าเราไม่มีวันสร้างเหตุแห่งความเดือดร้อนแก่ตนเองในภายหลัง อย่าทำอย่างนี้จ๊ะ ทำไมคะ ก็เธอทำบ้าอะไรล่ะ แล้วเมื่อกี้พี่เอิญทำบ้าอะไรทั้งจูบตอบทั้งลูกคลำจ๊ะไปทั้งตัวอย่างนั้นน่ะ มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ แล้วควรเป็นแบบไหนคะ ยบอกเหรอว่าควรหรือว่าไม่ควรเป็นผู้หญิงด้วยกันมันจะเสียหายสักแค่ไหนเชื่อ ก็แค่เป็นชู้เนี่ยควรจะเสียหายแค่ไหนล่ะ ชู้เธออะไรก็จ้าไม่ได้เป็นผู้ชายสักหน่อยอ่ะ จ้าถ้าเธอมีสามีเธอจะเข้าใจเหมือนอย่างที่พี่เข้าใจพี่เป็นสมบัติถูกตีตราแล้วของเขาการแต่งงานคือพันธสัญญาว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับเขาเพียงคนเดียวอารมณ์พันนี้จะเกิดขึ้นกับหญิงหรือชายมันก็คืออารมณ์ทางกายใจแบบเดียวกันให้ความรู้สึกผิดเหมือนกันนั่นแหละ แปลว่าที่เราคบกันอยู่ตั้งนานเนี่ยไม่มีความผิดเลยใช่ไหมน้าเห็นอยู่ว่ามีความผิดกันมาแต่ไหนแต่ไรทางกายนิดทางใจหน่อยแล้วแปลกอะไรล่ะคะหากจะเลยเถิดอีก 2-3 กระเบียดถ้าร่างกายพี่เอิญเป็นกลีบบัวก็รับรองได้เลยว่าพี่อ๋องกลับมาจะไม่พบรอยช้ำแม้เท่าจุดเข็มคิดดูนะคะใครจะทำให้ผู้หญิงมีความสุขได้เท่าผู้หญิงด้วยกันแต่ตั้งตรงไหนก็เข้าใจตรงกันเป็นหมดว่ารู้สึกยังไงมีเหรอผู้ชายจะรู้ได้เท่านะ ถ้าทางรู้ดีเหลือเกินนะฟังใครมาหรือลองแล้วด้วยตัวเอง จ๊ะอยากกับพี่เอิญคนเดียวถ้าพี่เอิญไม่ช่วยจ๊ะจ๊ะก็ไม่มีใครแล้ว แต่พี่มีเจ้าของแล้ว เอาไหมล่ะจ๊ะจะยอมเป็นเมียน้อยพี่อ๋องคราวนี้เราจะได้มีเจ้าของคนเดียวกันไม่ต้องรู้สึกผิดอีกพี่เอิญคะจ๊ะรักพี่เอิญนะคะ พี่ก็รักจ๊ะแต่เราทำแบบนี้มันผิดนะ เลยเถิดมาจนป่านนี้แล้วพูดเรื่องถูกเรื่องผิดไปทำไมกันบอกอยู่นี่ไงจ๊ะพูดจริงๆนะถ้าหากพี่เอิญยินยอมจ๊ะจะมาเป็นเมียลับๆของพี่อ๋องถึงเขารู้เรื่องเราก็คงไม่ถือสาอีกผู้ชายที่ไหนไม่ชอบล่ะได้หนึ่งแถมหนึ่งโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงเพิ่มเชื่อมือเธออย่างพี่อ๋องนะจ๊ะหลิวตาให้หน่อยเดียวทุกอย่างก็เรียบร้อย เดี๋ยวก็จะมียางอายบ้างนะพี่คงเป็นโรคจิตวิปริตไปด้วยถ้าคล้อยตามเธออย่างนั้น ถ้าทำใจยากนักก็อยากกับพี่อ๋องซะสิ พูดง่ายพี่อ๋องไม่ผิดอะไรทำไมต้องทำให้เขาเสียใจด้วยล่ะ แล้วจะเอายังไงคะอย่าบอกนะว่าจะคบเป็นอย่างพี่อย่างน้องต่อไปทุกอย่างชัดเจนเกินกว่าจะเสแสร้งแกล้งพูดเท่านั้นล่ะ เธอทำให้เรามาถึงจุดนี้กันเองต่างหากถ้าคบกันดีๆทุกอย่างก็เหมือนเดิมใครจะไปว่า จุดนี้เหรอหมายความว่ายังไง เราน่าจะหยุดพบกันได ้เสียแรงที่จ้ารักและนับถือแล้วก็ตัวเองยังบริสุทธิ์ได้มันทินอยู่แล้วสิโถ่เอ้ยจีจ้ากับเขามาตั้งเท่าไหร่แล้วเกิดจะมาสำนึกเป็นแม่พระขึ้นมาคืนนี้เองสุดแรงอยากจะฆ่าให้ตายนะก็ได้จ้าจะไม่มาให้เห็นหน้าอีกมองกันดีๆอีกสักครั้งสิคะจำเอาไว้นะว่าพี่เอิร์ธจะทนไล่จ้าเอง จ้าร ูปไอ้ว่างั้นเหรอเห็นแล้วหมั่นไส้จริงๆรักกันมากใช่ไหมถึงยังอยู่คงไม่เป็นไรนะขอสะใจทำอะไรให้สมอยากมานานทีเถอะนี่เดี๋ยวลาแล้วนะคะคุณแจรู้อยู่ไหนนะอยู่ไหนแกงเขียวหวานไข่เหรอต้องกินก็กินมันละ จ้าดูท่ายังพอมีสติขับรถได้ดีอยู่คงจะถึงบ้านอย่างปลอดภัยจ๊ะจ๊ะ If you ever feel like you're gonna fall Oh I'll be there And if you ever feel down or feel small